sentir-se viure, alliberar-se d'aquest buit magistral. Està tornant impersonal. A cada temps una proposta, el malson impensable, l'alegria inesperada. Tot són sorpreses de la vida i per això volia dir que això no és. Volia dir que no pot ser quedar-se aquí sense no res. No. Volia dir que això no és. Volia dir que no pot ser quedar-se aquí sense no res. No. Tu has de seguir el teu camí, però jo no vull barreres, no vull fronteres que em triguin les ganes de volar. Deixeu-me anar, que m'encongeixo, que no podré ser més de vosaltres. Sou diferent, no sous vosaltres, observant-se cadascun al seu món. Volia dir que això no és. Volia dir que no pot ser quedar-se aquí sense amor. És. No. Volia dir que això sentir-se viure, alliberar-se aquest buit magistral m'està tornant impersonal. A cada temps una proposta, el malson impensable, l'alegria inesperada. Tot són sorpreses de la vida i per això diu Alexia Humperzuiman i ens porta molt bones cançons. És el nostre projecte ara mateix a través de Musicòpolis, del Capital de Música, presentant el seu disc, editat a finals de novembre de 2011, que es diu Volia dir, enregistrat a Barcelona. Aquestes fantàstiques cançons que ens acompanyen amb aquesta autora dels seus mateixos temes. Volia dir, es diu aquest, i Colors és la segona de les propostes que et fem a càrrec d'en Alexia. Vull trobar camins, el sol de la vida, trobar el sol en cada racó. Veure l'amor que està esperant. Musicòpolis, la capital de la música. D'escoltar l'anterior senzill de Rihanna des del seu darrer àlbum, un àlbum excel·lent, Tall Dark Tale, que es diu, i que contenia aquest duet amb Calvin Harris, el We Found Love. Anem cap al darrer àlbum de Beatriz Luengo, Bella i sus mosquitas muertas. D'aquest disc, el primer single va ser la cançó Como tú, no hay dos. Mira, de Rocky, go for play a London, see? And just because I play this same tune, seeing it hurt certain sound boy, cause them can't get it, it has burned them, but mine has killed them. I see tonight, this is a special, so it's the all the massive. Nunca hubo nadie igual a ti, que despertar en mí tanta sensación de amar. Besar tu boca es como quiero comenzar, dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fuimos a de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú, oh mira, como tú no hay, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Como tú no hay dos, como tú, oh mira, como tú no hay, como tú no hay dos, como tú. equipaje. No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje y pongan vino y comida en esta mesa, porque tu reino ya tiene su princesa. Ahora tú busca un castillo, tu preciosa dama, que será el lecho donde voy a ser amada. En él no habrá oro, riqueza ni fama, pero sí estará mi D'Artagnan, que mataría por mí con su espada. Tres mosqueteros a mi disposición, un sastre que sería yo la musa de su confección. Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una botella de ron. Almohada de algodón para dormir la siesta. No te molestes si me ves que estoy despierta. Yo esperaré el momento que todo se acuesta. Ese será el motivo para comenzar la fiesta. Y como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú, oh mira como tú no hay, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Mami, mira con la sábana y la silla. Vamos escapando bien lejos. Hazme una seña, niña, cuando se acuesten tu viejo. Yo vendré a buscarte con mi carruaje. Solo quiero, mami, que te relajes. No hace falta ropa ni maquillaje. Solo basta tú. Tu no hay dos, single de Beatriz Luengo, d'aquesta intèrpret que ens aporta des dels seus moments amb opadents, amb bons ritmes i bones cançons, nascuda al 1982 a Madrid. És cantant, ballarina, actriu i també empresària. Els seus gèneres preferits, el soul, el swing i el rhythm and blues, com es demostra en versions com la que obre aquest seu darrer àlbum, Alguien, l'adaptació en castellà del You're Somebody. De imaginar calles donde nunca pude estar. Será mi afán de inventar un lugar donde te pueda encontrar. Y busco una pared de nadie. Será porque no existe nadie. Nadie como tú que me ilumine el amanecer. Lleno de tanta luz que ciega mis ojos y no me deja ver. Yo busco y no encuentro a nadie. ¿Será porque no existe nadie? Consolar a mi paciencia y comprender que aunque te escriba mil renglones, tú no respondes mis porqués. Y busco y no encuentro a nadie. ¿Será porque no existe nadie? Para que decores tus altares, nadie que dibuje tu silueta entre corales, nadie que suspire tus respiraciones, nadie. Y nadie que te cuide como yo. Y nadie que te quiera como yo. Fly y sus mosquitas muertas, álbum de aquest 2011, amb Beatriz Luengo. Aquesta és Alguien, la adaptació en castellà del Dia Sambadi. Estem a Musicòpolis, la capital de la música, presentant música nova i música antiga. La reedició d'una trilogia amb els tres primers àlbums de Vaya con Dios és una bona notícia també per aquest 2011, i s'hi troben els tres àlbums que van publicar: el Vaya con Dios del 88, el Night Owls del 90 i el Time Flies del 1992. De l'àlbum Night Owls, els seus dos únics números 1 d'aquesta formació, una de les més importants que han sorgit des de Bèlgica, un grup fundat el 1986, al capdavant la Dani Klein, un excel·lent vocalista. Alguns èxits internacionals, com per exemple aquest Na Nena. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab, going nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh, now nay na na na, nay na na na, na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going nay na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh, na nay na na na, nay na na na, na. Una banda que va triomfar sobretot en països llatins i que va mantenir un èxit important a països com França, Alemanya i Escandinàvia, al nord d'Europa, fins l'any 1996, quan la seva vocalista, la Dani Klein, va deixar la música perquè estava molt estressada, com es deia en aquell temps. Després va retornar amb Vaya con Dios, però també amb un grup anomenat Purple Prose, i han anat fent coses darrerament, fins i tot un àlbum amb els mateixos Vaya con Dios, però en francès, l'any 2009. Aquest èxit que acabem d'escoltar, Na Na Na, va ser també un èxit el passat 2010, perquè varen fer-ne un remix amb aquesta cançó, el duo de DJs alemany Milk and Sugar, va ser un top 10 aquell mateix any. D'aquest recopilatori que ens aporta el bo millor d'aquesta reedició de la trilogia dels tres primers àlbums de Vaya con Dios, escoltem el seu altre número 1, la cançó What's a Woman? Struggle for so long. What's a woman when When right turns to wrong, she will try to hold on to the ghost of the past. When love was to last, dreams from the past faded so fast. All alone in the dark, she will swear he'll never mislead her. D'aquesta manera, ja a Musicòpolis hem recordat una mica també, perquè no només d'actualitat viu l'home, ni menys la dona, hem recordat la música, que també és actualitat, perquè són àlbums tornats a editar de Vaya con Dios, nena, nena, i aquest What's a Woman, els seus dos números 1 que se'ns acostaven. Des de Tierra Firme, el darrer disc de Luis Fonsi, sentirem la cançó que posarà punt i final amb aquest segment de Musicòpolis, anomenada Explícame. Salutacions de Rafael Corbí. Corrió descalzo en medianoche mi corazón. Fue tras de ti, me sabotea por diversión. Y nunca aprendí a soltar. No, no. Escucha voces, sabes, solo me pone mal. Voy a soñar contigo, no cambia de canal. No quiere reaccionar. Ven, explícame. explícame.